Kerajaan sok seneng lamis betik alu wong pra saja mong walengku aja lame yen kowe seneng lame kampang kena ing bendu tumrape sarawungan mbok aja sa seneng lamis seneng lamis padha karo seneng citra